co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Żegnamy reklamy. Minęła 18 w programie trzecim Polskiego Radia. Wojciech Zawiała. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Zakończyły się rozmowy Wiktora Orbana z Władimirem Putinem. We Francji oczekiwanie na drugą turę wyborów parlamentarnych. Kolejne składowisko nielegalnych odpadów na Mazowszu. W Moskwie zakończyły się rozmowy Władimira Putina z Wiktorem Orbanem. Rosyjski dyktator oświadczył, że przyjmuje wizytę węgierskiego premiera jako próbę odbudowy dialogu. Nie wskazał tylko, czy chodzi o Węgry, czy o Unię Europejską. Powtarzał także tezy przedstawiane już wielokrotnie od początku wojny, że za wybuch wojny odpowiedzialna jest Ukraina i że Kijów nie jest gotowy do rozmów pokojowych, ponieważ przywiązał się do idei prowadzenia wojny aż do zwycięskiego końca. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Władimir Putin oświadczył, że Rosja opowiada się za pełnym zakończeniem wojny i powtórzył żądanie wycofania ukraińskich wojsk z obwodów Ługańskiego i Donieckiego, nazywając okupowane ziemie rosyjskimi. Viktor Orban oświadczył, że najważniejszym zadaniem prezydencji Węgier w Unii Europejskiej jest zabieganie o pokój. Powtórzył tezy kremlowskiej propagandy o konieczności negocjacji pokojowych, bo Europa odczuwa gospodarcze skutki wojny. Stwierdził, że uzyskał odpowiedzi od Putina na temat rokowań pokojowych i działań zbrojnych oraz architektury bezpieczeństwa w Europie po zakończeniu wojny. Dodał, że zrozumiał, iż stanowiska Moskwy i Kijowa w tych sprawach są diametralnie różne. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Premier Węgier poinformował NATO o planowanej wizycie w Moskwie, powiedział sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Dodał, że Budapeszt informował też o wcześniejszych wizytach w Rosji szefa węgierskiego rządu. Zdawał relacje i że tak powinno być tym razem. Oczekuję, że kiedy Viktor Orban będzie na szczycie NATO w Waszyngtonie w przyszłym tygodniu, to będzie okazja do przedyskutowania jego spotkań w Moskwie. Ważne jest to, że wszyscy sojusznicy zgodzili się, w tym także Węgry, że Rosja jest agresorem, że jest odpowiedzialna za wojnę, że integralność terytorialna Ukrainy musi być uszanowana. Jens Stoltenberg przypomniał też obietnicę Orbana, że władze w Budapeszcie nie będą blokować żadnych decyzji sojuszu dotyczących Ukrainy. We Francji dobiega końca kampania przed drugą turą wyborów parlamentarnych. W pierwszej turze triumfowali narodowcy, którzy stoją przed pierwszą w historii francuskiej demokracji szansą na zdominowanie Zgromadzenia Narodowego i na przejęcie władzy. Głosowanie pojutrze. Zwiastujące wygraną skrajnej prawicy sondaże skłoniły lewicę i centrystów do połączenia sił i do wycofania swoich kandydatów w ponad 200 okręgach, by nie rozpraszać głosów. W wystąpieniach polityków dominowała retoryka strachu. Lewica alarmowała przed pierwszym nacjonalistycznym rządem od czasów kolaboracji z hitlerowskimi Niemcami. Zwrócono też uwagę na rasistowskie zachowania niektórych kandydatów narodowców. Dla lewicy to dowód, że partia Marine Le Pen nigdy nie zerwała z mroczną przeszłością. Nacjonaliści zapowiedzieli wykluczenie kilku polityków z partii, ale domagali się podobnych działań ze strony lewicowych formacji, które mają w swoich szeregach kandydatów oskarżonych o przemoc i antysemityzm. Przez całą kampanię narodowcy ostrzegali, że wygrana lewicy doprowadzi do kryzysu gospodarczego, imigracyjnego tsunami. Stefan Folzer, Polskie Radio. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra edukacji w sprawie podstawy programowej. Została ona odchudzona o około 20% i razem ze zmienioną listą lektur. Wersja odchudzona podstawy ma obowiązywać w okresie przejściowym od roku szkolnego 2024-2025. W tym czasie eksperci będą pracować nad kompleksową reformą podstawy programowej, która będzie stopniowo wprowadzana od 1 września 2026 roku. Nowe składowisko nielegalnych odpadów na Mazowszu. Na posesji w Płońsku policjanci znaleźli 15 beczek wypełnionych nieznaną cieczą. W sprawie wszczęto postępowanie, mówi rzeczniczka płońskiej policji komisarz Kinga Drężek-Zmysłowska. Pobrane zostaną m.in. próbki do badań laboratoryjnych celem określenia składu chemicznego zabezpieczonych substancji i ustalenia ewentualnego zagrożenia dla życia, zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego. Sprawdzone zostaną również, czy nie doszło do skażenia terenu, na którym znalezione zostały odpady. Za niewłaściwe składowanie odpadów lub substancji toksycznych, które mogą stanowić zagrożenie dla człowieka i środowiska, grozi kara więzienia. Turyści w czasie wakacji mogą odpoczywać na najwyżej położonej plaży w Polsce, na Gubałówce. Oprócz opalania się na 1120 metrach nad poziomem morza i podziwiania panoramy Tatr, można za darmo skorzystać z licznych atrakcji dla całych rodzin. Na jutro zaplanowaliśmy oficjalne otwarcie sezonu, mówi Marta Grzywa z Biura Prasowego Polskich Kolei Linowych. Przeniesiemy się do Hawajów w ramach hawajskich animacji. Najmłodsi z kolei będą mogli spróbować swoich sił w rugby na plaży. Przygotowaliśmy również warsztaty artystyczne, przygotowaliśmy zabawy, czyli krótko mówiąc góralskie śpasy. Plaża na Gubałówce będzie otwarta do końca wakacji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Hiszpanie i Niemcy już grają i tak myślę, że od tego rozpocznie Krzysztof Łoniewski. No oczywiście, to pierwszy i zarazem najciekawiej zapowiadający się ćwierćfinał na Euro. Mecz w Stuttgarcie wystartował przed 6 minutami, na razie 0-0. Przed spotkaniem rozmawialiśmy o nastrojach w Niemczech z dziennikarzem Deutsche Welle, Friedelem Taube. Hiszpanowie są pod względem sportowym na pewno faworytem tego meczu, natomiast Niemcy mają wiarę w swoją reprezentację. Właśnie został opublikowany sondaż agencji Infratest DIMA. Ponad połowy Niemców jednak wierzy w to, że Niemcy wygrają z Hiszpanią. 54% myśli, że będziemy wygrać ten mecz, także jest nadzieja. Trwa spotkanie w Stuttgardzie, ciągle bezbramkowy remis. O 21:00 o tę samą stawkę zagrają Francuzi i Portugalczycy, mówi francuski trener piłkarski Stefan Wutezi. Hiszpanowie mówią o Niemców, szczególnie o Kroosa, że będą po prostu przyspieszyć emeryturę Toni Kroosa. To my nie mówimy, że już to będzie ostatni mecz Cristiano Ronaldo w EU, w Mistrzostwach Europejskich, tylko się skupimy akurat na swoją grze, mimo tego, że jest dużo szacunku do zawodników w Portugalii. Przypominamy pierwszych gwizdek sędziego w Hamburgu o 21:00. Z Londynu nie mamy dobrych wiadomości tenisowych. Jan Zieliński nie gra już w turnieju deblowym w wielkoszlemowym Wimbledonie. W parze z Monakijczykiem Hugo Nysem przegrał 6-3, 3-6 i 6-7 z Argentyńczykiem Baezem i Brazylijczykiem Brownem. W turnieju singlistów obrońca tytułu 21-letni Carlos Alcaraz właśnie teraz gra w trzeciej rundzie z Amerykaninem Taylorem Fritzem i to ten drugi sensacyjnie prowadzi już 2-1 w setach. Dopiero co Carlitos kół cieszy kibiców jego talentu, do których zalicza się także mówiący te słowa. Na szczęście wygrał tiebreaka w czwartej partii i o zwycięstwie zdecyduje rozpoczynający się właśnie piąty set, w nim po jeden w gemach. Przez kanał La Manche przenosimy się na koniec serwisu do Francji. Jesteśmy po 7 etapie kolarskiego Tour de France. To była jazda indywidualna na czas, wiodąca przez winnicę w Burgundii i przysłowiowe plecy rywalom pokazał Belg Remco Evenepoel. Drugi był lider klasyfikacji generalnej, Słoweniec Tadej Pogacar, trzeci jego rodak Primož Roglič. Mówiłem już o ostrzeżeniach w związku z upałami. One będą obowiązywać jutro i w niedzielę, ale zanim to nastąpi, czeka nas dość chłodna noc. Nie zobaczymy tego w ciemnościach, ale zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Ponadto na wybrzeżu możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 9 stopni na Pomorzu do 15. Na południu, kiedy rano państwo wstaną, temperatura zacznie rosnąć aż do nawet 32 stopni, o czym powiem może za pół godziny. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 18:08 na zegarach. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale dziś jest pierwszy z dwóch koncertów zespołu Metallica. I'm Mówiłem o koncercie Metaliki dziś, pierwszym z dwóch, oczywiście chodzi o Stadion Narodowy w Warszawie. A teraz o pewnym rankingu. Polska wylądowała na 22. miejscu wśród krajów ocenianych pod kątem sprzyjania zdrowiu psychicznemu. Na liście było 35 państw OECD. Pierwsze miejsce zajęła Szwecja. Przed nami były także m.in. Norwegia, Estonia, Włochy i Kanada, ale za nami uplasowały się takie państwa jak Austria, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Australia. A w ranking zagłębił się Michał Matus. Poszczególne kraje oceniano, biorąc pod uwagę takie kryteria jak procent osób, które pracują ponad 50 godzin tygodniowo, średnią liczbę godzin czasu wolnego, łączną powierzchnię terenów zielonych w państwie i to, ile rząd wydaje na zdrowie mieszkańców, w tym na zdrowie psychiczne. Jeżeli chodzi o duże aglomeracje miejskie, dla osób w moim wieku, czyli prawie 40-letnich, to jest dobre miejsce do życia. Spokojnie, bezpiecznie, wspaniali ludzie, piękny kraj, jest praca. Jeśli chodzi o pracę właśnie, to autorzy badania określili, że ponad 4% Polaków pracuje w tygodniu więcej niż 50 godzin. Ze zdrowym podejściem do pracy jeszcze w Polsce dobrze nie jest, mówi mi Barbara Makowska, ekspertka od dobrostanu w pracy. Spędzamy przynajmniej 1/3 naszego dnia, tak naprawdę dużo więcej. W dużym uproszczeniu długie godziny pracy nigdy nie będą dobre dla naszego zdrowia, bo też nasz organizm nie jest przygotowany i przystosowany i nasze ciało i nasze mózgi do tego, żeby tyle godzin bez przerwy pracować. Ludzie za dużo pracują? No oczywiście, że za dużo pracują. Wszystkim znajomym polecam, żeby przestali pracować podczas studiów i rezygnowali z dodatkowych prac. Naprawdę. I coraz więcej osób się na to decyduje, widzę. Wczoraj słuchałam takiego wywiadu dotyczącego zdrowia psychicznego i wsparcia przez pracodawców tego zdrowia w Kanadzie. I tam statystyki mówiły o tym, że 71% pracowników mówi, że sami by się nie przyznali do takich problemów w środowisku pracy, ale prawie taki sam procent mówi, że wspierałoby chętnie swojego kolegę czy koleżankę w pracy, jeżeli by się zmagał z jakimś takim schorzeniem. Więc to jest też kwestia przejścia, myślę, tej granicy świadomości, otwarcia i traktowania zdrowia psychicznego jako właśnie elementu pełnego zdrowia, a nie tylko w kontekście chorób psychicznych. Wskaźnikiem, który wzięto pod uwagę przy budowaniu rankingu, była też powierzchnia terenów zielonych w danym państwie. O wpływ natury na nasze samopoczucie zapytałem Marzenę Żachowską, psychotraumatolożkę i przewodniczkę terapii leśnej. Tych rzeczy, które działają w atmosferze lasu, jest dużo więcej, bo to jest jonizacja powietrza, to są kojące barwy, to jest właśnie ta kojąca cisza albo dźwięki. To wszystko wpływa na nasze zdrowie psychiczne, to reguluje nasz układ nerwowy. Poza tym nasz mózg w ogóle lubi być w lesie, lubi to, co się dzieje w lesie. Mózg w lesie odpoczywa. Warto więc po tej pracy, która na nas nie najlepiej wpływa, w tym czasie wolnym, docenionym przez autorów rankingu, zaaplikować sobie odrobinę zieleni. Park też będzie okej, bo jak nie mamy innej opcji, to zatrzymanie się w jakiejkolwiek przestrzeni, pooddychanie, uważne bycie, pozwolenie sobie na te czynności takie sensoryczne wpływa na zdrowie. Ale najlepiej do puszczy i to do głębokiego lasu. Kuracja przede wszystkim dla tych, których irytuje niskie miejsce Polski w rankingu związanym z jakością życia. To jest kolejny dowód na to, że na zdrowie psychiczne ogromny wpływ ma ilość pracy. I bardzo ciekawa jest też rola terenów zielonych. Za mało chyba korzystamy z tych terenów. ryby nie mają głosu, ale czasem mają ogromny wpływ na życie w stawach. Kilka ryb może zniweczyć dekadę pracy na rzecz traszek. Płazom z użytku ekologicznego traszki ratajskie na poznańskim Hartowie grozi wyginięcie. Wszystko przez nieznanych sprawców, którzy do dwóch stawów wpuścili obce ryby. Te szybko się rozmnożyły. No i powstał poważny problem. Jego rozwiązanie będzie kosztowne i radykalne. O szczegółach w relacji Krzysztofa Polasika. Początkowo był to jeden duży karp, ale później przy dalszych oględzinach okazało się, że są tam też najprawdopodobniej amury, a ostatnie tygodnie pokazały, że też pojawił się na rybek czebaczka amurskiego. Ryby psują wodę, każda na swój sposób, mówi dr Mikołaj Kaczmarski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Widzimy, że woda ma po prostu brzydki kolor, że jest taka sino-brunatna. Czebaczek, on wyjadając zooplankton, powoduje, że intensywnie zaczyna fitoplankton się rozwijać, czyli glony jednokomórkowe, obniża się przezroczystość wody. Karp ma tendencję do rycia w dnie, podnosi osady denne, co powoduje, że jeszcze więcej tych substancji odżywczych dla tych glonów pojawia się w wodzie. Amur, zgryzając rośliny, powoduje, że ta eutrofizacja jeszcze bardziej przyspiesza. Trzeba zaznaczyć, że ryby odżywiają się m.in. dafniami, planktonem, tubifeksem, a także kijankami i traszkami. Jeśli ryba jest wystarczająco duża, to może zjeść nawet dorosłego osobnika. Dodaje Adrian Wojtasz z Zarządu Zieleni Miejskiej. Użytek ekologiczny to oczko w głowie poznańskich ekologów. Użytek ekologiczny traszki ratajskie powstał w 2011 roku na fragmencie parku przy osiedlu Tysiąclecia. Głównym powodem ochrony tego miejsca jest występowanie zagrożonych gatunków płazów objętych ochroną ścisłą. Należą do nich m.in. traszka zwyczajna, grzebiuszka ziemna, ropucha szara i zielona, żaba wodna i trawna. To dla traszek ostatnio opóźniono remont ważnej linii tramwajowej, żeby zbudować podziemne przejście. To dla traszek miasto wydało 2 miliony złotych na system odprowadzający deszczówkę z dachu szkoły do stawów. Te wysiłki mogą pójść na marne. Jest niemal całkowity brak młodocianych traszek pływających w toni wodnej. Nie ma także jakichkolwiek kijanek w wodzie. Mówi Monika Rudzka z Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania. Obecnie w zbiorniku nadal pozostają nieliczne traszki, które przebywają na płciznach i w miejscach niedostępnych dla ryb. Natomiast w dalszym ciągu spotkać można żaby zielone. Żeby podjąć interwencję, najpierw potrzebna będzie zgoda Rady Miasta. Rozwiązanie jest niestety radykalne. Po prostu tych ryb należy się jak najszybciej pozbyć. Kiedy mamy tysiące małych czebaczków, które gdzieś tam pływają, się chowają, są bardzo odporne też na deficyt tlenu. Wyławianie ich takie mechaniczne jest bardzo trudne. Dlatego w przypadku tego gatunku najprostszym rozwiązaniem jest osuszenie stawu. Plan przyrodników wygląda następująco. Elektropołowy większych ryb, czyli ogłuszenie i odłowienie, później zablokowanie dopływu deszczówki i odpompowanie wody. Traszki zimują wprawdzie na lądzie, ale na wiosnę udadzą się z powrotem do stawu, ponieważ potrzebują wody do rozmnażania oraz rozwoju. Więc jeżeli uda nam się doprowadzić do tego, że w przyszłym roku woda będzie pozbawiona ryb, to na pewno traszki odbudują całą tą stratę. Pozostałe gatunki, jak żaby czy ropuchy, też z czasem uda im się wrócić do równowagi. Tutaj przedmiot ochrony, jeżeli zadziałamy szybko, stanowczo i skutecznie, nie jest w długiej perspektywie zagrożony. A koszty pracy na pewno przekroczą planowany początkowo budżet w wysokości 13 tysięcy złotych. Głosowanie nad ratowaniem traszek odbędzie się podczas sesji Rady Miasta Poznania we wtorek. Jest 18.23, już niedługo będziemy w połówce godziny, a teraz The Future is a Foreign Land, Ghost.

etyczny haker, czyli specjalista do spraw bezpieczeństwa komputerowego, który legalnie testuje systemy czy aplikacje w celu wykrycia ich słabych punktów. Zatem taki etyczny haker ma za zadanie złamać system, którym posługuje się dana firma, po to, żeby obnażyć jego słabe strony, naprawić te słabe strony i tym samym zniwelować ryzyko cyberataku. I tutaj wynagrodzenie w Stanach Zjednoczonych dla takiej osoby może sięgać nawet 304 tysięcy dolarów rocznie, więc to jest bardzo dobra stawka. Już ponad 80% wszystkich usług publicznych skierowanych do obywateli i obywatelek jest dostępnych w Polsce w formie online, poinformowała firma doradcza Capgemini. Ten wynik plasuje nas wśród najszybciej rozwijających się krajów pod względem dostępu do usług publicznych online. Wśród europejskich liderów wskazano Maltę, Estonię, Luksemburg i Islandię. Trend wzrostowy zaobserwowano w Grecji, Bułgarii, na Cyprze i w Polsce właśnie. W Warszawie rozmawiano o zwiększeniu polsko-wietnamskiej współpracy w rolnictwie. Wietnam to kluczowy odbiorca polskich produktów rolno-spożywczych w Azji. Teraz chodzi o eksport polskiej wieprzowiny do Wietnamu oraz o otwarcie tamtejszego rynku dla polskich borówek. Ostatnia w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie na minusie. Indeks największych spółek stracił ponad 1%. Dolar kosztuje obecnie 3,95 zł, euro 4,28, frank szwajcarski 4,40, a funt brytyjski 5 zł i 6 groszy. Obiecałem prognozę na jutro, dotrzymuję słowa. Będzie małe i umiarkowane zachmurzenie, wieczorem na zachodzie wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz, także z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni nad morzem, około 30 stopni w centrum, do 32 stopni miejscami na południu. Cieszyć się będą ci, którzy idą do pracy w klimatyzowanych pomieszczeniach, albo ci, którzy odpoczywają nad wodą. 18.33. Jeszcze dziś w programie w Zapraszamy do Trójki będzie motoryzacja i literatura. Get closer to you. I lost Mówiliśmy o tym już w Trójce, ale to właśnie dziś, więc przypominamy. Małe, ciasne, ale własne i ukochane. Sprzed Pałacu Kultury wyruszyła wielka wyprawa maluchów. 80 ekip jedzie do Monte Cassino. Wszystko po to, żeby zachęcać do wpłacania pieniędzy na dzieci, które ucierpiały w wypadkach drogowych. O szczegółach Michał Jędrkowiak. Wyprawy by nie było, gdyby nie ważne dla polskiej motoryzacji wydarzenia z początku lat 70. Projektanci z Turynu opracowali już każdy szczegół fabryki w Bielsku-Tychach, gdzie będzie wytwarzany na włoskiej licencji malolitrażowy Fiat 126P. Maluch jest autem magicznym. Kierowca rajdowy Bogusław Sonik. Jesteśmy wciąż dalej od siebie. Zwirtualizowało się wiele relacji. I kiedy wsiadamy do malucha i stykamy się ramionami, barkami, wraca ta relacja człowieka z człowiekiem. Maluchy! Wszyscy ruszający w trasę mówią, że maluch to ich miłość. No, prawie wszyscy. Moje imię nie Otto Richter, obok z Pardubic z Czech. Mówi, że maluch to jeho laska. Kocha zresztą nie tylko Fiacika. Polakom i polskiemu motoryzacji kocham te stare samochody. Z dob komunizmu, do PRL-u, a tak. Mam to ulubione. Andiamo. Zobaczymy, jak się tym jeździ. Pamiętam wyprawy z rodzicami na Mazury, nad morze. Pamiętam gasnący silnik. Dziennikarka Joanna Racewicz. Pamiętam grzejący się silnik i takie gorączkowe poszukiwanie, kto ma coś, co może służyć jako rozpornik między klapą silnika a samą karoserią, żeby trochę schłodzić nagrzane wnętrze tej maszyny, która ma całe 26 koni mechanicznych. Nasz maluch ma 22 konie. Kierowca rajdowy Maciej Serafin. Więc tutaj nie możemy szaleć. Nie trzeba jednak szaleć, żeby poczuć emocje. Przed uczestnikami 3200 kilometrów i wiele może się zdarzyć. Człowiek, który jechał, przecierał trasę, spotkał na swojej drodze 5 rodzin niedźwiedzich i to potężnie duże niedźwiedzie w Rumunii. Także no, piękna przygoda przed nami. Jeśli zalety tego wózka uda się rozsądnie skrzyżować z ceną, to będziemy bardzo do przodu w motoryzacji indywidualnej. To jest samochód, którym budowaliśmy my wszyscy, nasi rodzice, nasi dziadkowie. Budowaliśmy rodziny, handlowaliśmy, jeździliśmy do szkoły, odwoziliśmy. Jeszcze długo będziemy je pamiętać. A takie wyprawy tylko i wyłącznie spowodują, że będą te maluszki coraz bardziej popularne. No właśnie. I maluch to jest legendarny samochód. Ja na przykład robiłem prawo jazdy na maluchu, choć ledwo się do niego zmieściłem. A proszę sobie wyobrazić, że maluchów wyprodukowano w Polsce 3 318 674 egzemplarze i zakończono produkcję w 2000 roku. A pamiętają Państwo Cinquecento? Cinquecento miało być następcą malucha, a zakończono produkcję wcześniej niż produkcję malucha, bo w 98 roku. To są niesamowite historie, niezwykle ciekawe. A co do tej wyprawy, organizatorzy i uczestnicy chcą zebrać przynajmniej 1 000 000 euro. Pieniądze zostaną przeznaczone na rehabilitację i wsparcie psychologiczne dzieci po wypadkach drogowych. Część zostanie też wydana na zajęcia o bezpieczeństwie na drodze. Pieniądze można wpłacać przez internet. W planie są też licytacje. Wszystko jest wyjaśnione na stronie wielkawyprawamaluchów.pl. W wyprawie tej uczestniczy między innymi 94-letni Sobiesław Zasada, proszę sobie wyobrazić. A do Monte Cassino 80 Fiatów 126P ma dotrzeć 12 lipca. Wrócą do Polski tydzień później. Finał wyprawy odbędzie się na krakowskim rynku. Czas licząc znów domy na przykład. Zapraszamy do Trójki za 16 minut, godzina 19, a po 19 pierwsza Trójka zaprosi Państwa Piotr Mec oczywiście. Już za chwilę przeniesiemy się w Góry Sowie, by powiedzieć kilka słów o literaturze, a w Stuttgarcie Hiszpanie i Niemcy nie trafili jeszcze do bramek. Find a way for me. Feel the love all around. Feel the love all around. And the spirits all around me. Feel the energy surround me. Materiał o wyprawie maluchów uruchomił wspomnienia wśród słuchaczy. Jeśli chodzi o naukę jazdy samochodem typu Fiat 126P, to w tym miejscu, gdzie ja się uczyłem, to były same Fiaty 126P, ale jeden 125 i się trafił mi ten 125. I właściwie to nie miałem nigdy do czynienia z Fiatem 126P przez całe życie, a mam już 56 lat. Współczuję, bo to naprawdę niesamowite wydarzenie i wrażenie robi ogromne taki mały samochód. Trójka patronuje 10. Festiwalowi Góry Literatury. To coroczne święto książek, kultury i sztuki, koncerty, spotkania literackie i wydarzenia filmowe. Oprócz tego warsztaty, targi rękodzieła i wiele innych atrakcji u podnóża Gór Sowich w aglomeracji wałbrzyskiej na Dolnym Śląsku. Chciałbym Państwa serdecznie przywitać i raz jeszcze ogłosić otwarcie festiwalu, tym razem otwarcie weekendu na Zamku Sarnych. Powiem tak, przyjechałam tu, żeby odciąć się od mojej codzienności. Wierna słuchaczka programu trzeciego, Małgorzata z Poznania. Festiwal spełnia wszystkie moje oczekiwania, bo jest dokładnie to, o co mi chodziło, że to jest małe, przyjazne ludziom. Tyle tematów i zagadnień, które mnie interesują, że czuję się jak w domu, w najlepszym tego słowa znaczeniu, w duchowym domu. Poproszę na scenę naszych pierwszych gości, panią Joannę Kuciel-Frydryszak, autorkę książki Chłopki, panią Martę Strzelecką, autorkę książki Ziemianki, a także prowadzącego to spotkanie Michała Nogasia. Bardzo się cieszymy z tego, że po latach nieobecności Trójka, wspólnie zresztą z Dwójką Radiową, jest znów patronem festiwalu. To jest jubileuszowa 10. edycja. Tym bardziej nas ten powrót cieszy. Jesteśmy tu obecni, nadajemy stąd relacje, ale też bardzo się cieszę, że wspólnie z Katarzyną Borowiecką mamy okazję rozmawiać z gościniami i gośćmi festiwalu. Będą tutaj m.in. Agnieszka Holland. Katarzyna Borowiecka będzie prowadzić spotkanie z reżyserką po projekcji Zielonej Granicy. A ja w sobotę spotykam się tutaj z palestyńską pisarką Adanią Shibli, autorką Drobnego Szczegółu, bardzo poruszającej książki. i to spotkanie wyemitujemy na antenie programu trzeciego w niedzielę w audycji Wszystkie Książki Świata. To spotkanie będzie można usłyszeć tylko raz ze względu na obawy autorki o życie jej bliskich, którzy mieszkają wciąż na zachodnim brzegu. Co innego reszta wydarzeń, bo te można oglądać oraz słuchać wielokrotnie, nie wychodząc z domu. Mamy świadomość, że nie jest łatwo wziąć 11 dni urlopu i przyjechać na ziemię kłodzką, dlatego wychodzimy naprzeciw wszystkim tym, którzy chcieliby być z nami, a nie mogą być fizycznie. Dorota Oczak-Stach, rzeczniczka Festiwalu Góry Literatury. Wiele z naszych wydarzeń, zwłaszcza te, które prezentujemy na głównej scenie, jest transmitowanych na naszych kanałach w mediach społecznościowych, czyli Festiwal Góry Literatury i Fundacja Olgi Tokarczuk. Można oglądać na żywo debaty, spotkania, dyskusje. Zapisy tych rozmów również później zostaną udostępnione, można na nich wrócić, obejrzeć. Przyjeżdżamy tutaj już, to jest nauk, to jest odetchnienie, taki intelektualny oddech na cały rok, ładujemy baterie. Najświetniejszy festiwal tego rodzaju w Polsce. Chciałabym, żeby w Trójmieście coś takiego się zdarzało. Trzeba porozmawiać z panią fundatorką. W rozmowie z Michałem Nogasiem Olga Tokarczuk mówiła, że festiwal się rozrasta. Niewykluczone więc, że małymi kroczkami dotrze w końcu z Dolnego Śląska do samego Trójmiasta. Moim marzeniem jest zrobienie festiwalu podobnego, może innego trochę, ale ogromne wrażenie na mnie zrobiło High on Way. Ten festiwal brytyjski dzieje się w Walii, jest już sieciówką, to znaczy też rozprzestrzenia się do innych krajów i pokazuje, że ludzie zawsze się tym interesują i chętnie przyjeżdżają. Choć już teraz w całej Polsce i na całym świecie. Relacji z Festiwalu Góry Literatury można słuchać m.in. na ulubionej antenie noblistki Olgi Tokarczuk. Przełączyłam wszystkie swoje radia w samochodach na Trójkę, także wróciłam. Teraz zostaję z Trójką. A my zostajemy na Festiwalu Góry Literatury. Do usłyszenia. A mówił i relację przygotował Józef Niewiarowski. Do 14 lipca będą mieli Państwo okazję śledzić festiwal na naszej antenie oraz na mediach społecznościowych Fundacji Olgi Tokarczuk i Festiwalu Góry Literatury. Chyba widziałem Cię na mieście. Wyglądasz świetnie, wygadujesz bez mnie. Ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba Cię kocham niepotrzebnie. Chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień. Było nam miło, ale chyba już nie będzie. Okłamałem terapeutę, mówiąc, że do Ciebie nic nie czuję. Byłem w błędzie, ajajaj. Co mi teraz będzie? Byłem bardzo smutny, bo widziałem Ciebie wszędzie. Mam w sobie złość, wyrażam ją. Chyba widziałem Cię na mieście. Wyglądasz świetnie, wygadujesz brednie. Po prostu ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba Cię kocham niepotrzebnie. Chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień. Było nam miło, ale chyba już nie będzie. Chyba widziałem Cię na... Wyglądasz świetnie. Chyba po prostu ciężko mi. Po prostu pękło mi serce. Chyba no i chyba czas zakończyć. Zapraszamy do Trójki, popołudniową audycję 5 lipca 2024 roku. Śpiewał Patryk Pietrzak, ale ja teraz mówię na pewno. Kończymy, zapraszamy do Trójki. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Ola Krawczyk na telefonach i Wojciech Zawiała przed mikrofonem. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.